Drie uur, Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. De gemeente Tilburg gaat de vergoeding voor Chrome 6 gedupeerden niet verhogen. Vorige week maakte de gemeente bekend dat iedereen die tussen 2004 en 2012 bij het onderhoudsbedrijf van NS in Tilburg heeft gewerkt, een schadevergoeding van €7.000 krijgt. De ex-medewerkers vinden dat bedrag te laag en eisen een bedrag van tussen de 20.000 en de €40.000. De slachtoffers zaten destijds in een reïntegratietraject en werkten via de gemeente Tilburg bij het onderhoudsbedrijf. Daar moesten ze onder meer treinen schuren. Later bleek daar de kankerverwekkende stof Chrome 6 in verwerkt te zijn. Nederlandse huishoudens hadden in 2017 een gemiddeld vermogen van ruim €28.000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bedrag is ruim €6.000 meer dan in 2016. De stijging komt volgens het CBS door de gestegen woningwaarde. Uit de cijfers blijkt verder dat 10% van de Nederlandse huishoudens een negatief vermogen heeft van in totaal €51 miljard. Dat komt vooral doordat bij sommige huiseigenaren de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. Daarbij gaat het vooral om starters op de woningmarkt. De Britse grenspolitie heeft op het kanaal 34 migranten onderschept. Ze zaten op een kleine opblaasbare motorboot. De opvarenden, onder wie kinderen, zijn naar Dover gebracht. De meeste migranten die vanaf het Europese vasteland naar Engeland willen verstoppen zich in vrachtwagens. Maar boten worden steeds populairder. Daarom hebben de Britten de controles op het kanaal opgeschroefd. De apparatuur van de failliete IJsselmeerziekenhuizen wordt geveild. Online kan er onder meer geboden worden op een MRI-scanner en een röntgenapparaat. Een deel van de zorg van de IJsselmeerziekenhuizen wordt overgenomen door het ziekenhuis in Harderwijk, maar dat wil in Lelystad zijn eigen apparatuur neerzetten. Het weer, vannacht kans op lichte regen vanuit het westen, met minima rond de 6 graden. Morgen zonnig, maar landinwaarts ontstaan wolkenvelden waaruit een spat regen kan vallen. Het wordt erbij 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Welkom terug. Je luistert nog steeds naar Focus hier op NPO Radio 1. Oud-Focus-presentator Hassan Efrenkun sprak met schrijver Maarten van Nisperen tot panderen. Lezen in het donker. Jarenlang lagen ze veilig opgeborgen in een groene munitiekist met lode binnenkant. De dagboeken van Antoon van Nisperen tot panderen, roepnaam Buurt. En na lang aandringen bij zijn moeder mocht zoon Maarten ze dan eindelijk inzien. En wat volgde was een jarenlange jacht naar het leven en werk van zijn overleden vader. Met als resultaat het boek Adellijk Wild, uitgegeven door uitgeverij Magonia. Welkom Maarten van Nispen tot Panderden. Ja, dat is de schrijversnaam. In het gewone leven noem ik mezelf nog steeds Maarten van Nispen. Het boek gaat over jouw vader die jong overleed. Hij was pas 58 en jij was toen 19? Bijna. Drie dagen. Echt? Drie dagen na werd ik 19. Ja. Heftig? Ja, je bent dan een jonge jongen die eigenlijk vooral met zijn eigen leven bezig is. Hè? En dat besef je eigenlijk pas veel later wat de impact ervan is. Dat je vader, natuurlijk, het is heel moeilijk op dat moment. Maar je beseft pas veel later, ik heb 18 jaar meegemaakt. Ik heb allerlei herinneringen aan hem. Ik heb herinneringen aan hem als kind. Dus dan ben je eigenlijk vooral gericht op, krijg ik mijn zakgeld op tijd? Hoe boos wordt hij als ik midden in de nacht thuis kom? Maar je bent dus niet bezig met, wie was hij? Waar was hij mee bezig? En dat ben ik pas eigenlijk veel later door die dagboeken, ben ik dat spoor langzaam gaan ontdekken wie hij was, wat hij deed. Er waren natuurlijk heel veel mensen om me heen die vertelden dat hij een belangrijke functie had in de overheid. Hij was secretaris-generaal bij Algemene Zaken. Hij heeft 9 minister-presidenten meegemaakt. En dan moet je echt rekenen vanaf na de Tweede Wereldoorlog, het eerste kabinet Schermerhorn-Drees. En tot en met, en dan krijg je de Jong en Zijlstra. En de laatste minister-president was Biesheuvel. Maar al die dingen die werden me wel verteld, maar dat ging bij mij oor in oor uit. Want dat was niet mijn leven. Mijn leven was heel erg anders. Ik was bezig als jongen mijn eigen leven op te bouwen. En pas door die dagboeken die ik uiteindelijk, na heel veel duwen en trekken van mijn moeder kreeg, het eerste dagboekje, ik kreeg ze niet allemaal, het eerste dagboekje, toen dacht ik, oh wacht even, nu ga ik eens kijken wat er nog meer in dat leven zit. Ja. Ik kan me voorstellen dat, het zijn hoeveel dagboeken in totaal? Een stuk of 10. het is een soort schatzoeken wat je gaat doen, toch? Ja. Of niet? Ja. Ja, het is schatzoeken is het ene. Aan de andere kant is het ook door een sleutelgat kijken naar een samenleving die tussen na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk is opgebouwd naar begin jaren 70, toen Nederland ook echt een rijk land werd. Maar die hele wederopbouw die ging natuurlijk via allerlei stapjes. En doordat ik die dagboeken had, kon ik zijn observaties, als iemand die toch in een publieke functie zat, kon ik zijn observaties meenemen en vergelijken met mijn eigen observaties uit mijn jeugd. En daardoor krijg je toch wel een interessante invulling van die tijd. Weet je ook waarom hij is begonnen met die dagboeken? Hij heeft altijd wel geschreven. Ja, eerlijk gezegd is dat begonnen toen zijn oudste broer overleed. Die overleed vrij jonge leeftijd. Toen heeft hij een soort plakboek gemaakt met de foto's die hij van hem had. En daar is hij allerlei aantekeningen bij gaan zetten. Ja. En dat werd bijna een soort verslaggeving, als een soort jonge journalist. En daarna is hij doorgaan met dagboeken schrijven. En zijn eerste, zeg maar, dat eerste dagboek wat jij toen in handen kreeg, dat is uit welke Dat is tijd? Het tweede dagboek. Okay. Want het eerste dagboek heeft hij al geschreven in zo'n 1939. Ja. En dat is wel belangrijk voor het verhaal Adellijk Wild. Want daarin staat ook hoe dat dagboek door de Duitsers in beslag wordt genomen. En dan gaan ze allerlei met rood potlood allerlei aantekeningen maken van mogelijke bewijzen om andere mensen ook nog weer te arresteren. Want hij was gearresteerd. Want hij werd gearresteerd omdat hij deelgenomen zou hebben aan een groepering die illegaal al aan het voorbereiden was dat de Duitsers verslagen zouden worden en Nederland weer een nieuwe regering zou krijgen en een nieuw staatsbestel. En hij was toen heel jong nog. En toen was hij 26, ja. Ja. Hij zat in die gevangenis, dat is in Scheveningen, het Oranje Hotel. Het Oranje werd natuurlijk zo genoemd door de Nederlanders die vaderlandslievend bleven en juist daarmee het Oranjehuis nog een beetje een steun in de rug wilde geven. Een beruchte gevangenis. Een beruchte gevangenis. En daar zat hij als man, als jonge man van 26. Hij moet daar ook zijn verjaardag hebben gevierd, zijn 27e. En daar zit je. En zijn grootste vijand, beschrijft hij daar ook, is eigenlijk de verveling. Hoe kom je in godsnaam de dag door? Mm-hmm. Door je boterham in hele kleine stukjes te snijden. En niet één boterham of twee boterham achter elkaar, maar dan eerst alle potjes weer opruimen en de messen en alles weer opruimen en dan weer opnieuw beginnen. En zo had hij een hele tactiek ontwikkeld om de dag door te komen. En omdat hij niet kon schrijven, hij kreeg geen pen, hij kreeg geen papier. Mm-hmm. Maar hij had wel al die gedachten. Hij was een jonge student rechten met allerlei ideeën over de samenleving. En dat wilde hij op papier zetten. Toen heeft hij dus een strootje gepakt uit zijn matras. Dat heeft hij kunnen aanpunten. En met dat strootje kon hij dan in het het vliesje van de koffie, als dat koud geworden was, kon hij dat daarin dopen. En daarmee kon hij net genoeg schrijven op wc-papiertjes. Het waren hele kleine wc-papiertjes, tenminste had hij klein gemaakt. En daar schreef hij een aantekening op. En die zijn de gevangenis uitgesmokkeld. En op basis van die aantekeningen heeft hij later een verslag gemaakt over die periode. En dat is de eerste dagboek. Of tenminste zijn eigen tweede dagboek. Prachtig. De eerste die ik krijg. Maar een man van structuur, zo te horen. Ja, hij komt natuurlijk uit een familie. En dat is de andere kant. Het gaat natuurlijk niet alleen over de politiek. Het gaat niet alleen over de Tweede Wereldoorlog. Maar het gaat ook over de geschiedenis die bij hem op zijn rug lag. Dat was, hij is iemand die uit een adellijke familie komt uit de Achterhoek. Letterlijk moet ik zeggen uit de Liemers. Want mensen die in Gelderland wonen, die maken een groot onderscheid tussen de Liemers en de Achterhoek. Zevenaar ligt in de Liemers. En hij komt uit Zevenaar. Yeah. Zijn vader was daar burgemeester. En hij kwam dus uit een adellijk geslacht. Ik dus ook. En daar spelen allerlei dingen een rol als het katholicisme was heel belangrijk. Maar ook het jagen. Dat was dat onderdeel van het dagelijks leven was de jacht. Mm-hmm. Nou, die elementen en wat dat betekende voor de familie. Dat heb ik in dat verhaal gelegd. Maar ook mijn commentaar erop. Want ik wilde daar eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben toen. Toen. Hey, je bent al die dagboeken gaan lezen. Wanneer is er bij jou het besef gekomen van hey, ik ga hier een boek over schrijven? Dat is een lang proces, hè? Dat is ook de titel adellijk worden. Dat wil zeggen dat je moet besterven, dat je rijp moet worden. Dat geldt voor het wild, maar dat geldt ook voor mij. Ik heb er heel lang over gedaan. Dat eerste dagboek uit de Tweede Wereldoorlog, wat ik net noemde, dat heb ik tijdens een lange vakantie op Bali ben ik dat gaan overtypen. Omdat mijn broers en mijn zusje, ik, 5 broers en zus, die mochten het ook niet lezen. En die wilden net zo graag als ik hun vader leren kennen. Ja. Dus dacht ik, nou, dan bewijs ik zijn dienst en dan ga ik dat helemaal overtypen. Nou ja, ik tip met 4 vingers, dus dat duurde even. En toen heb ik ook daar allerlei foto's bij gemaakt. En uiteindelijk heb ik dat boek aan hun gegeven. Toen dacht ik, nou, dan staan ze te juichen. Maar dat was niet het geval. Want ze waren eigenlijk jaloers dat ik het wel had mogen lezen en zij niet. Maar goed, toen had ik dat overgetypt. En toen dacht ik, ja, nou heb ik het overgetypt. En nou ligt dat verhaal van hem over dat Oranje Hotel op papier. En daar zijn heel veel letterlijke citaten uit boeken die hij las nadat hij vrij was gekomen. En ook over allerlei godsdienstige beschouwingen. Maar ja, daarmee heb je geen verhaal dat tot leven komt. Ik dacht, ik moet dat verhaal van zijn leven letterlijk tot leven brengen. En toen ben ik al die andere dagboeken aan mijn moeder gevraagd. Die heb ik gekregen. En toen dacht, hier ligt een verhaal. En dat ben ik langzamerhand in elkaar gaan vlechten. En vond je het belangrijk om dat verhaal op te tekenen voor jezelf of ook voor je familie? Gek genoeg, ik denk meest voor mijn vader zelf. Ik vond dat verhaal van zijn leven, van wat hij gedaan had, zijn gedachten, ik vond dat vastgelegd moest worden. En ik vond dat ik dat op een persoonlijke manier moest doen. Dus ik ben een soort commentator op wat ik lees en wat ik meemaak. En ik probeer het te duiden. Maar ik zet ook daar mijn vraagtekens bij. En dat moest gebeuren. Het was een heilige overtuiging, dit boek moet er komen. Het boek is een duik in de geschiedenis, in de familiegeschiedenis, maar ook in de Nederlandse geschiedenis, wat je net al zei. De hele naoorlogse kabinetten komen voorbij. Het is ook een geschiedenis van voorbije tijden als het gaat over die adel, wat je net al noemde. En volgens mij is een fragment wat je nu gaat voorlezen daar een mooie illustratie van. Ja, dan gaan we terug. Want ook mijn vader was natuurlijk weer een kind van de generatie daarvoor. En dan zit opeens in de 19e eeuw. Want zijn vader is 19e eeuw geboren. En dat was het jongste kind uit een groot gezin. Natuurlijk ook weer katholiek. En ja, boven hem zaten drie zussen. En die werden genoemd de freules. En in die tijd kwamen er natuurlijk langzamerhand wel wat vernieuwingen in de samenleving. De industrialisatie begon ook zelfs in Zevenaar door te dringen. En daar heb ik een klein stukje van, dat lees ik voor. Drie ongetrouwde zusters van grootvader Tanne, lokaal en binnen de familie bekend als de Freules, woonden op Huis het Hoek. Dit was het familiehuis van onze tak, van Nispe tot Pannerde. Het moet enorm groot zijn geweest, want het telde alleen al 57 ramen. Stamvader Karel Herman, die in 1816 bij koninklijk besluit in de adelstand werd verheven, was er in 1803 gaan wonen. Maar terugtrekkende Duitse legers zouden het op 3 april 1945 in een laatste eruptie van geweld volledig verwoesten. Ik citeer, vannacht om 2 uur een enorm zware explosie. De huizen schudden, ramen vlogen kapot, het hoek de lucht in, de hele voorkant sloeg eraf. De Freules, tante Louise, kortweg Bies, tante Maria en tante Pop, leefden er als drie markante maagden, elkaar aanvullend, wakkerhoudend, voorlezend en bijhoudend wat er op cultureel gebied gebeurde en verscheen. Het landleven werd een stuk genietbaarder door de verbetering van het verkeer en de komst van radio, tijdschriften en openbare bibliotheken. In 1938 was in Zevenaar voor het eerst een automatiek gekomen. Dat was wat. Het evenement werd druk besproken. Uiteindelijk trekt die nieuwigheid ook meer dan ze willen toegeven de nieuwsgierigheid van de tantes. Nog 3 maanden houden ze het uit. Met onderlinge gesprekjes hoe zij eens ongemerkt een bezoekje aan de automatiek zouden kunnen gaan brengen. Op een gewone, doordeweekse dag besluiten zij tot 1 uur 's nachts op te blijven. Vervolgens gaan ze op pad met wandelstokken en 2 kwartjes los in de zak. Ik citeer even het dagboek. Tante Marie, schrijft Buurt, gooide eindelijk na 3 keer de gebruiksaanwijzingen te hebben geraadpleegd het eerste kwartje in de gleuf. Maar o wonder, het ding werkt niet. Een stevige bons tegen het apparaat mocht niet baten. Tante Wies kikkerde het uit. Krikrak, daar vliegt de deur open. Ach, freules, bent u het? Dat is toch een eer. Wil ik u eens helpen? Nou, zei tante Marie, zo erg is het niet. Het kwartje werkte, geloof ik, niet te best. Maar laat u maar, we geven die kroket toch aan de hond. Tante Wies redt de situatie meestelijk. Ach, dat is nou flauw, Marie, dat moet je niet zeggen. Ze zien er maar wat lekker uit, die kroketten. En tante Marie, dat is ook zo. We zouden ze dus bij een dinertje vooraf kunnen geven. Zou u ze dan voor ons kunnen maken? Nou, goed door alle voorbijgangers te zijn gezien, gaan ze met geweldige pret de thuisgebleven tante Pop het veroverde kroketje brengen. De tantes van het hoek waren heel bepalend. Tante Luus, de tantes zaten achter ons in de bank in de kerk. Daarna moest je er koffie komen drinken. Doordat ze een eigen tennisbaan hadden, waren we er vaak. Ze wisten alles van de kinderen. Ze hadden ook een moestuin en iedere ochtend werd bij ons een flink pak groenten bezorgd. Ook al hadden we zelf een groentetuin die we niet eens aankonden. Mijn moeder vond dat heel moeilijk. Ze was opgegroeid in Den Haag, waar ze veel vriendinnen had en waar winkels waren als de Bonneterie, Ja, en dan die dam. Als moeder een nieuwe hoed had en de tantes vonden hem niet leuk, dan ging die hoed weer weg. Een soort Downton Abbey-achtige toestanden, zo klinkt het een beetje. Ja, ik denk dat Downton Abbey wel toch wel echt wat chique was. Want dat was het hier maar in ieder geval volgens mij vaak niet. Maar deze tantes die waren wel de historische vervreemding. Ja. De andere tijd letterlijk. Ja. Ja. Ja. Je zei al voorafgaand, ik wilde er eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben met die adellijke achtergrond en die familiegeschiedenis. Heb je door het schrijven aan dit boek opeens een soort nieuw leven erbij gekregen? Ja, het was eerst een verzet van mezelf, omdat ik niet... ik kon het niet accepteren dat iemand anders voor mij ging bepalen hoe mijn leven eruit zag. En doordat je die adeltitel meekrijgt, zou je dus op een bepaalde manier al in het leven staan. En dat wilde ik niet. Ik wilde mijn leven op mijn eigen manier bepalen. Ik wilde het zelf ontdekken. En geleidelijk aan, door het schrijven, krijg je eerst een soort acceptatie van zo zijn nou eenmaal die dingen. Mm-hmm. En geleidelijk aan begin je daar ook wel een bepaalde band mee te voelen. En toen ik eenmaal ook echt mee bezig was, ja, ik stond op een stukje weg, waarvan ik dus blijkbaar, ik ben daar de erfgenaam van, dus dat stukje weg is voor mij. Mm-hmm. En dat doet toch wat met je. Ik heb toch het gevoel, ergens hoor ik daar ook een beetje. Maar je hebt meer begrip gekregen voor, nou ja, die geschiedenis en die cultuur, zeg maar. Ja. Want dat heb je toch blijkbaar ongemerkt meegekregen in je leven. Ik heb meegekregen. En doordat ik het nu op zelf heb ontdekt en zelf de waarde aan heb gegeven, vind ik eigenlijk ook wel dat ik dat weer voort moet zetten. Dus eigenlijk is dat schrijfproces heeft toe geleid dat ik het zelfs meer dan accepteer, dat ik het eigenlijk zelf op die manier wil uitdragen. Ja? En dat ik mijn eigen kinderen ook bepaalde normen en waarden in het leven meegeven die in ieder geval bij mij eronder zijn gelegd. Of dat nou adel is of niet, dat doet er niet toe. Maar het is wel een bepaald soort opvoeding. En je hebt een paar prachtige nieuwe termen en woorden bijgekregen. Ik vond het woord onland een prachtig woord. Vertel, ja, wat is dat? Ja, prachtig woord. Dat was toen ik met een oom van mij reed langs een stukje weg. En toen zei hij, kijk, hier is wat grond van jou. Links en rechts van deze weg ligt een stukje onland. En dat is dat hoort bij jou. En ja, vind ik een prachtig woord. Maar wat onland is dat onland? Onland is eigenlijk land waar je niks meer kunt. Het is, je kunt het niet verbouwen. Je kunt het niet bebouwen. Je kunt er eigenlijk niks mee. Het is gewoon bezit. En dat geldt ook wel heel erg voor die adel. Het is grond die je bezit. En die grond die moet je ook weer overdragen aan de volgende generatie. Laten we even gaan luisteren naar een door jou uitgezocht muzieknummertje. Wat gaan we horen? Bob Dylan. Oh ja, natuurlijk, Bob Dylan. Ja, the times are changing, want die dames die zijn nog niet veranderd, maar de samenleving wel. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times, they are a-changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. The curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. Bob Dylan met The Times They Are A-Changing. En dat gold zeker, of geldt zeker voor de freules die je net beschreef en de tijd waarin ze leefden. We gaan weer luisteren naar een volgend fragment, voorgelezen door Maarten van Nispen uit zijn boek Adellijk Wild. Tot en met mijn 8e jaar woonden we al in het benoorde hout in Den Haag, maar in een appartement op de 2e en 3e etage aan de Lange van Alkemadelaan richting Scheveningen, waar ook, begreep ik later, de legendarische acteur Ko van Dijk woonde. Mijn moeder had inmiddels haar 4de zoon in de wieg gelegd. Zijn voornaam Willibrord verwees naar een heilige, en bij hem was, net als bij de oudste 3, de 3de naam Maria. Maar het eerste echte meisje zou nog eens 2 extra Maria's op zich laten wachten. Ik sliep in het kleine kamertje in het onderste bed, mijn oudste broer boven me in het metalen stapelbed. We luisterden er stiekem naar Radio Caroline en wisten niet beter dan dat het geluid van de muziek altijd weer aanzwol en wegzakte op de golven waarop de piratenzender voor de Noordzeekust dreef. Ray Davies van de Kinks vertelde later over zijn hit You Really Got Me: I used to go to bed with the radio under my pillow and listen to it. The sound used to drip in and out. You couldn't get a good signal. The first time I heard my record on there, I knew I had a hit. Mijn broer en ik hadden zelf geen radiootje. In de huiskamer beneden stond een groot Philips-toestel met een glanzende houten kast en een groen oplichtend oog dat hielp om scherm te stellen op de zender. Over de volle breedte had de radio een glazen plaat waarop tientallen namen stonden die mijn fantasie prikkelden. Strasbourg, München, Falun, Göteborg, Droitwich, Paris 2, Rheinzender. In het rijtje staat links van Praha 1 de Nederlandse zender Hilversum 1. Een stuk verder, naar links, boven de witte knop om op LG, de lange golf, af te stemmen, had Hilversum 2 zijn plaats tussen de zenders gekregen boven Berlin-Rias. Een vriendje, Hans Drop, die een aantal huizen verderop woonde, had een draad over het platte dak naar ons gelegd en daarop hadden mijn broer Frans en ik een luidsprekertje aangesloten. We hebben altijd geloofd dat onze ouders dit niet in de gaten hadden. Het creëerde een bondje tussen mijn broer en mij. We maakten er de opkomst mee van de Rolling Stones, de Beatles, Eric Burdon en The Animals, Van Morrison, de Spencer Davis Group, de Small Faces en talloze andere, vooral Britse bandjes. Ook luisterden we naar Radio Veronica en werd Ramona van de Blue Diamonds de favoriete hit van mijn broer. Dat was nog net voor we ons eerste 45 toeren singeltje Telephone Baby kochten. Uiterst voorzichtig legden wij het zwarte vinylschijfje met het paarse Columbia-label en een driehoekig plastic hulpstukje, lijkend op de Mercedes-ster, op de as van de Philips draaitafel. 'S avonds lag Frans met een flinke vetkuif op het bovenste bed en mocht ik onder in ons stapelbed jing, jing, jing, jing, jing, jing, jing, jing doen als gitaarbegeleiding bij zijn gezang. Ging het niet helemaal naar wens, daar kwam opeens van boven zijn arm rechts bij mij in beeld en werd ik daarna aan mijn haar omhoog getrokken. Dat hield pas op toen ik me bedacht dat die bobbel in de metalen spiraal boven me zich er uitstekend toe leende om mijn been omhoog te brengen, goed te mikken en dan net links van die bobbel stevig af te zetten, waarna hij rechts van me uit het bed donderde. En dan kwam een van onze ouders naar boven. Een hele onbekommerde jeugd, zo te horen. Ja, dat, ja, in Den Haag. Zeker, zeker. Ja. Met veel veel ruzies. Maar niet heel groot wonen op een etage met heel veel kinderen. Maar dat was wel, ja, eigenlijk zijn dat hele dierbare herinneringen. Veel boeken lezen, weet je, de chameleons en de, nou, ook de stripverhalen waar we om vochten onderling, Suske en Wiske, en van elkaar afpakten. Ja, het was een leuke tijd. En je geeft al aan, het waren de 60's. Het was ook een hele, er gebeurde heel veel, ook op muzikaal gebied. Dus er was ook van alles gaande. Ja. Ja, ik heb net aan het begin gestaan van zeg maar de groepen. De Beatles en zo was meer mijn richting. En mijn broer de Stones. Dus zo verdeelde het ook een beetje. En we hadden al onze eigen dingen. En het was ook Ajax Feyenoord. Het was ook altijd een belangrijk thema. Nou, dus ja, maar wij zaten in Haag. Dat was het enige waar mijn oudste broer en ik elkaar vonden. Het was allemaal Feyenoord. En we zaten natuurlijk dicht bij Rotterdam. En die tijd gebeurde zoveel. En op een gegeven moment verhuizen van het bovenhuis naar een ander huis. En toen werd de wereld groter. Maar dat was ook de periode. Toen begon Nederland inderdaad rijker te worden. Kwamen de aardgasbaten. Toen veranderde heel veel in het leven. En je ziet ook bij ons in het gezin tussen de bovenste 3 of 4 en de jongste 3 is een enorm verschil. Ja, hoeveel? Ook in leeftijd? Nou, niet eens zoveel. Maar die oudste 4 die zaten dicht op elkaar. Elke keer een jaartje ertussen. Die zijn allemaal in de jaren 50 geboren. En dan opeens krijg je toch daar een andere mentaliteit. En ja, het ging iets makkelijker. En het mooiste wat je in je boek beschrijft is je kinderherinneringen, jeugdherinneringen aan die periode. Tegelijkertijd. Jouw vader, die zei het al, hoge ambtenaar bij Algemene Zaken, secretaris-generaal, die een hele andere wereld niet alleen vertegenwoordigde, maar ook meemaakte, letterlijk. Ja, nou, dat vond ze ook wel af en toe behoorlijk irritant. Want op zaterdagmiddag wilde hij soms wel wat rusten. Dan ging hij even een uurtje liggen. Maar dan moesten wij die radio's allemaal zachter zetten. Nou, dat was ongeveer het laatste wat wij wilden. Want wij wilden natuurlijk steeds harder de muziek aanzetten. Je kunt je nu niet meer voorstellen. Het waren allemaal hele kleine radiootjes. Maar ja, dat was ons leven. We gingen die top 40 halen bij de winkel. En dat was ons leven. Had je enig, wist je wat je vader voor beroep had in die tijd? Nee. Je weet het. Maar je hebt eigenlijk geen idee wat het betekent. En door deze dagboeken te lezen en het verhaal te schrijven, kwam ik ook echt tot de conclusie hoe ongelooflijk hard die mensen toen werkten. Dat er dan midden in de nacht gebeurde er iets. Leg even uit wat je vader al in zijn werk, zeg maar, wat hij moest doen. Als secretaris-generaal ben je de hoogste ambtenaar op het kabinet. En in zijn geval het ministerie van Algemene Zaken. Dat betekent dus dat je ook 1-op-1 adviezen geeft aan de minister-president. En daar komen hele belangrijke zaken naar voren. Dat was toen in de eerste jaren was dat de kwestie. Dat was de onafhankelijkheid van Nieuw-Guinea. Maar daarna kreeg hij ook echt te maken met de kwestie Irene, die zich wilde verloven als prinses met een katholieke man uit Spanje. Nou, dat heeft enorme spanning veroorzaakt. Er waren andere spanningen met het Koningshuis. En het Koningshuis, alle zaken daaraan gerelateerd, waren 1-op-1 onder de verantwoordelijkheid van de minister-president. Dus ook later het inkomen van de kroon. Dat moest vastgelegd worden hoeveel nou het Koningshuis zou krijgen op jaarlijkse basis. En daar was altijd gesteggel over. Er waren altijd kamerdiscussies over in de Tweede Kamer. En mijn vader heeft toen op een gegeven moment, samen met een secretaris-generaal van Financiën, hebben zij zeg maar de blauwdruk gemaakt voor het inkomen van de kroon, zoals dat nu vandaag de dag nog steeds is. En dit soort, al deze informatie heb je allemaal teruggelezen in zijn dagboek? Nou, dat is goed dat je dat aanroert, want maar ten dele. Ik heb alleen de dagboeken die hij thuis privé schreef. Maar ik heb niet de dagboeken die op het ministerie van Algemene Zaken nog steeds verzegeld liggen. Want minister-president De Jong heeft in de tijd, toen hij overleed, afgesproken, nog voordat hij overleed, die worden voor 50 jaar verzegeld. Dus in 2023, januari 2023, komen ze uiteindelijk, worden ook die documenten openbaar. Dan heb je eigenlijk een soort spiegel van de dagboeken van je vader. Ja. Zou je deels weg maar kunnen terugvinden? Nou, ik had misschien daar nog wel iets mee kunnen doen. Want toen ik mijn verhaal af had, toen bleek opeens dat onze huidige minister-president Rutte heeft die niet alleen de notulen van de ministerraad, maar ook de dagboeken van mijn vader aan een commissie gegeven. Die mochten ze inkijken om te achterhalen of de overeenkomst die toen waren gesloten tussen de regering en het Koninklijk Huis, of die wel allemaal bona fide waren. Want er werd bij RTL Nieuws, nu 2 jaar geleden, werd geopperd dat daar een niet al te zuivere deal was gesloten. Een beetje handjeklap. En toen heeft Rutte gezegd, dat gaan we tot de bodem uitzoeken. En dus heeft die commissie van Balen, Carla van Balen, heeft met haar commissie het onderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen dat het allemaal keurig netjes is gedaan. Dus toen kwam het wel weer boven water. En toen is ook dat stukje is in dat verslag is wel uitgekomen in boekvorm. Ja, ja. Maar nog niet de hele dagboeken. Ik kan me zo voorstellen, want er komt inderdaad die Nieuw-Guinea-kwestie komt voorbij. Ook al de periode Drees komt voorbij. Als je dat ziet en denkt, hè, mijn vader? En al deze kwesties, hij staat er met zijn neus bovenop. Ja. Hoe keek je ernaar? Nou ja, dus vroeger, toen ik dat wel een beetje wist, als jongen van 18, 19, maar daar niet echt goed bij stilstond, vond ik dat allemaal maar niks. Andere mensen die zeiden dat mijn vader belangrijk was. Maar nu heb ik het zelf ontdekt. Ik ben natuurlijk ook tijdens het schrijven ben ik er echt over Drees en over de Kwaai. En daar ben ik wat verder naar gaan kijken. Nacht van Smeltsen komt voorbij. Dan groeit wel je bewondering. Want dan denk je, zo, dat deed hij toch allemaal. En achter de schermen wist hij toch zo'n minister-president van de juiste informatie te voorzien, zodat die in het openbaar goed tevoorschijn kon komen. En dat vond ik een prachtige ontdekking. Ja, je schrijft mooi over zijn carrière, want hij was inderdaad al studeerde rechten, jurist. Meteen na de oorlog al meteen gevraagd ook, hè, om in Den Haag te komen werken bij kabinet Schermerhorn. Ja, de Schermerhorn-Drees. Ja. Hij heeft echt een onwaarschijnlijke carrière gemaakt. En die is toch gek genoeg een beetje onderbelicht gebleven. En natuurlijk was toen hij overleed, waren er natuurlijk alle kopstukken waren er wel. Maar dat is nooit echt in een boek beschreven. Nou heb ik niet de illusie gehad dat ik een biografie ging schrijven. Ik wilde een verhaal schrijven waarin zijn leven en zijn carrière tot leven komen. Maar ook mijn eigen leven, want ik merk tot mijn grote vreugde eigenlijk, dat veel van wat hij gedaan heeft, hij was ook bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de voorlichtingsbeleid van de overheid. En in dat kader heeft hij bedacht, met alle nieuwe media die er komen, zoals televisie in die tijd, moest de minister-president ook nog maar eens een wekelijks interview doen op de televisie. Dus dat wekelijks interview is daar ontstaan. En het leuke is dat ik zelf merk dat mijn hele vak, met een grote omweg, ook communicatie is. Want ik doe ook niks anders dan achter de schermen voor het grote theaterbedrijf Stage Entertainment hetzelfde doen. Dus daar herken je jezelf in. Ja, dat is best leuk als je dat uiteindelijk merkt. En ook leuk als je dus nu elke week het gesprek met de minister-president ziet, dat je weet, hey, dat heeft hij ooit een keer bedacht. Ja, daar ga je niet elke keer bij stilstaan. Maar het zijn wel af en toe wel leuke momenten. 6 kinderen? 7 kinderen totaal, waarvan 6 jongens, 1 meisje. En dus een moeder die dat moet doen, want jouw vader was druk aan het werk. Ja. En wat is haar rol in jouw boek? Als je het goed leest, er komt natuurlijk niet iedere bladzijde voor. Maar ik heb daar grote bewondering voor. En ik probeer haar toch wel een hele mooie rol te geven. Maar dat is niet een rol die je op iedere bladzijde ziet. Want het gaat natuurlijk toch een beetje ook over dat ik volg de lijn van de dagboeken van mijn vader, buurt. Maar zij was natuurlijk eigenlijk een hele sterke vrouw die zo'n gezin gewoon runt. Het is bijna een manager die ervoor zorgt dat al die kinderen, ook toen hij was overleden, was zij 47 en de jongste was 5 jaar. En ze heeft al die 7 kinderen door de middelbare school gejaagd, door de universiteit geholpen, maar ze heeft het altijd gesteund. En daar heb ik grote bewondering voor. Ja. En dan zat het echt niet altijd makkelijk, want haar man, als het even kon en als hij niet hoefde te werken, ging hij meteen jagen. Want jagen was alles. En dan zat zij alleen in Den Haag met al die kinderen. Ja, dat jagen, dat is een soort running gag, wil ik niet noemen, maar het is een vrolijk draad, dat is mooier gezegd. Dat was ontspanning voor hem. Dat was ontspanning, ja. Ja. En dat is een soort natuurliefde. Met alle discussies die er over de jacht zijn, was dat iets wat zo diep doordrong in gewoon wie hij was. En dat vond hij, dat herkende hij bijvoorbeeld bij Prins Klaus, waar hij mee te maken had vanwege het inkomen van de kroon en andere zaken. Dat herkende hij. Dus die konden ook vrienden worden op basis van een bepaalde jachtvriendschap. En heb jij dat door je hiermee bezig te houden kunnen snappen? Want het is een beetje de jacht controversieel, altijd gedoe. Nou, snappen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is zo dat ik me er niet tegen verzet. Ik zal het ook nooit zelf een jager worden. Nooit gedaan ook? Ook nooit gedaan. Het interesseert me niet. Het is geen onderdeel van mijn leven. Ik denk te begrijpen wat het voor hem betekent. Dat continu buiten zijn. Bewust zijn van de seizoenen. Ook momenten weten op welk moment komen welke dieren weer in het land. De ganzenjacht. We hebben tegenwoordig veel ganzen. Maar toen waren de ganzen echt zeldzaam. En dat was... Hij had spit. En ondanks spit ging hij van Den Haag meteen naar Zevenaar om met zijn broer 's nachts in de kou in die weilanden liggen om op ganzen te jagen. Ja, dat is voor mij iets heel onbegrijpelijks, maar ik begrijp wel die passie, want die heb ik op een andere manier voor andere dingen. En zou het ook iets kunnen zijn van, hè, als je altijd maar met je hoofd bezig bent en in papieren, dat dit een soort, weer letterlijk in aanraking komt met inderdaad de elementen in jezelf? En, nou ja. Ik vermoed het. Ik vermoed dat zoiets moet zijn. Het was wel een man enorm van de letteren. Het was echt iemand die altijd bezig was met schrijven, woorden, formuleringen, het rechtsbestel in Nederland. Maar dat is hem sinds de paplepel ingewerkt. Hij voelde zich thuis in Zevenaar en in die de Wart, noem je dat. De uiterwaarden van de rivieren daar. Dat noemden zij de Wart. En dat struinen met een hond. Die eenzaamheid van samen met die hond door die velden gaan. Dat begrijp ik wel, ja. Het heeft ook iets heel romantisch. Ja. Toch? Ja. We gaan luisteren naar een liedje voor je broer, toch? Ja, dat Ramona van de Blue Diamonds. Ja, dat moest ervan komen. Ja. Ook jouw favoriet? Of? Nou, nee. Kijk, als je nou Ramona... Het is een klein verschil, hoor. Maar voor mij zou het meer de Ramones zijn. Die mag ik thuis niet draaien. Dus dacht, eerst neem ik die mee hierheen. Maar, want mijn familie, mijn vrouw en mijn kinderen vinden dat de meest verschrikkelijke muziek. En ik vind het heerlijk. Cultuurbarbaren. Ja, dat vind ik ook. En, dus dat de Ramones zou zijn. Maar ik vind Ramona, dat hoort zo voor mij bij die periode. Het is niet zozeer mijn muziek, maar het hoort zo bij dat beeld van dat ik met mijn broer in dat stapelbed lig, jaren 50. Vind ik wel mooi. Laten we gaan luisteren. Ja. Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they ringing out a song of love. I press you, caress you, and bless the day you taught me to care. To always remember the rambling rose you wear in your hair. Ramona, when day's done, you hear my call. Ramona, we'll meet beside the waterfall. I'll dread the dawn when I awake to find you gone. Ramona, I need you on my own. In het donker met Maarten van Nispen. Hij schreef het boek Adellijk Wild Maarten, jij gaat toch een mooi fragment voorlezen over de zoektocht naar je vader. Ja, we hadden het al even over de jacht. En dat thema komt natuurlijk door het boek vaak voor, maar ook in de symbolische zin. En daar gaat dit ook een beetje over. En ook een beetje terug. Hè. Zelf, nu heb ik het over mijn hele proces om die dagboeken door te lezen en dat verhaal eigenlijk los te krijgen uit alles wat er ligt. Er liggen allemaal dagboeken, er liggen allerlei ander materiaal. Maar ik moest door daar moest ik tegenaan slaan om daar het juiste uit te krijgen. Zelf ben ik nooit een jager geworden. Maar mijn schrijftocht beleef ik als een drijfjacht naar mijn vader. Een schrijfjacht. Toch ontkom ik daarbij niet aan het cliché dat hoe meer ik van hem lees, hoe minder ik weet. Ik kom steeds meer te weten over wat hem bezighield, maar hij geeft zich niet echt bloot. Kon ik maar even zoals vroeger, als bange kleuter, bij hem wegkruipen onder de zuiver scheerwolle AB-deken. Dan deed hij alsof hij een pakje van me maakte met een strik eromheen en zei hij, wat zal mama blij zijn als de post dit pakje bij haar bezorgt. Ik dacht hem redelijk te kennen toen hij overleed. Ik heb met hem geruzied, maar louter oppervlakkig, vanuit de positie van een kind dat zijn zin wil krijgen. Hij en ik, we hebben niet de tijd gekregen om hard te botsen. Er was amper kans op een conflict, waarmee ik sneller mijn eigenheid had kunnen ontdekken. Zijn meest irritante opmerking was dat het niet uitmaakte wat je ging studeren. Citaat, je komt vroeg of laat uiteindelijk toch als magistraat of ambtenaar in dienst van de overheid. Om er als bewijs aan toe te voegen, Piet de Jong was duikbootkapitein, kwam in de politiek en werd minister-president. Ja, als je het zo wil bekijken. Op een duikboot heb je representanten van alle lagen van de samenleving, legt de Jong me later uit als ik hem deze uitspraak voorleg in een wegrestaurant naast het viaduct in Wassenaar waar ik hem spreek om meer informatie te krijgen over mijn vader als ambtenaar op zijn departement. Toegegeven, het lijkt een zinvolle leerschool voor een regeringsleider en bevestiging van Buurts stelling. Ik haat de Buurts maatschappelijke determinisme. Net als zijn acceptatie van een God die voor ieder van ons het leven uitstippelt. Hij had zijn ambities en zal het dus niet volledig zo hebben bedoeld. Maar met zijn gevoel dat alles op voorhand was bepaald, wakkerde hij bij mij een felle impuls aan om te laten zien dat het ook anders kon. Dat ik aan het kader van voorbeschikking en berusting kon ontsnappen. Dat ik mijn leven een stuk vrolijker kon inrichten. Ik zou laten zien dat ik mijn eigen keuzes kon maken. Want ik was van de generatie die alles anders ging doen. Ik was ervan overtuigd dat het me goed was gelukt keer op keer mijn eigen weg te bepalen en te ontkomen aan bijvoorbeeld het ambtelijke Den Haag dat ik achter me had gelaten. De veehalstruien en blauwe suède Clarks waren niet meer dan een vage herinnering toen ik kort voor de eeuwwisseling vanuit Amsterdam in mijn 404 forensde naar Den Haag. Tijdens een lunchpauze van mijn werk bij de Orde van Advocaten liep ik bij de kaasboer op het Van Hoytemaplein uit mijn jeugd binnen. Waarop hij mij vroeg, wat kan ik voor u doen, meneer Van Nispen? De man had me 30 jaar niet gezien. Is verandering dan verdomme onmogelijk? Je hebt je vader leren kennen, eigenlijk opnieuw leren kennen via die dagboeken. Ja. Nou, eigenlijk heb ik hem echt leren kennen nu. En ik kan me zo voorstellen dat je als je dan zo'n dagboek leest, dat je ook misschien bang bent om iets te lezen waarvan je denkt, hé, dat wil ik helemaal niet weten. Of dat. Ja. Dat is ook gebeurd. Ja? Dat gebeurde eigenlijk al toen ik dat eerste verslag kreeg van het Oranje Hotel. En ik begon dat te lezen. Toen had ik dus eerst even wat ik al vertelde. De moeilijkheden met die katholieke taal en die citaten. Maar toen ik doorging lezen, zat hij in zijn cel. En op een gegeven moment kreeg hij in zijn cel een celgenoot. En daarin beschrijft mijn vader hoe die man, wie het was, waar die vandaan kwam. Maar ook dat hij TBC had. En op dat moment kon ik niet verder lezen. Ik merk zelfs dat ik nu nog emotioneel ervan word. Dat op dat moment wist ik, want ik ben dan al ver in de 40. En hij is 26. Hij kijkt vooruit. Hij ziet zijn hele leven nog vol enthousiasme tegemoet. En ik weet dan al dat dat de inleiding tot zijn dood is. Want hij raakt daar besmet met TBC. Zijn blaas, maar met name ook zijn nier. Dus een van zijn nieren moet eruit. En hij wordt geopereerd. Dus die nier wordt verwijderd. En dan begint eigenlijk een heel lang proces van herstel. Onder andere op het Loo. Dat is, daar was na de Tweede Wereldoorlog was daar een in het paleis was voor oud-illegale het zo ingericht dat ze daar konden herstellen. Allemaal medische verzorging. Dat is een heel lang proces geweest. En hij heeft eigenlijk zijn hele leven die fysieke beperkingen gehouden. Maar je leest daar in feite de aankondiging van zijn vroegtijdige dood. Ja. Ja. En dat heb ik heel moeilijk gevonden. Ja. En er is nog een passage die ik heel moeilijk heb gevonden. Dat bleek opeens, hij heeft een aantal vriendinnetjes. Nou, dat lees ik met heel veel plezier wat hij allemaal over die vriendinnetjes schrijft. En nou, ook wel dat voor die tijd dat hij dat best af en toe plastisch beschrijft, vind ik ook wel leuk, op een ziekenhuisbed. Tot daar vond ik het allemaal prachtig. En dan heeft hij weer een vriendinnetje waar hij het mee uitmaakt. Want ja, nou ja, goed, er waren redenen om het uit te maken. En eigenlijk, hij schrijft een brief aan haar. En op dezelfde dag zegt hij dus dat hij met mijn moeder gaat verloven. Dan dacht ik, maar waar komt die moeder van mij vandaan? Hij is nog met een ander meisje bezig. En alsof er uit een andere weekkamp catalogus een vrouw wordt binnengereden. Ik vond dat verschrikkelijk. Maar was dat iets, vond je van, nou, maar zo mag mijn vader niet zijn? Ik vond het naar mijn moeder toe. Ja. Ik vond het beledigend. En ik voelde me dus plaatsvervangend beledigd dat mijn moeder niet, nou ja, weet je, een enorme verliefdheid. En die hadden waar elkaar tegengekomen. En zou het wel lukken, zou het niet lukken. Die eerste zoen, weet je. Ik had romantische gedachten hoe het wel had moeten gaan. Maar dit leek opeens zo'n soort zakelijke overeenkomst. Schreef je vader openhartig? Ja en nee. En dat heb ik ook moeten leren. In die tijd schreef je, hij schreef goed. Hij schreef heldere zinnen. Maar hij schreef niet over emoties. Later ben ik pas gaan realiseren, in die generatie schreef je niet over emoties. Ik ben van de generatie uit de jaren 60, 50, 60, waarin het juist allemaal over emoties ging. En daar moest je vooral laten zien wie je zelf was. En je moest je alles doen. Dus ik ben helemaal opgegroeid in juist wel emoties laten zien. En dat zie ik dus niet in die dagboeken. Ik moet tussen de regels doorlezen om te zien wat hij voelde. Heb je dingen weggelaten uit je boek die je tegen bent gekomen in zijn dagboeken? Ja, het is echt een pure selectie van dingetjes. Hè. Ja, dus, maar ook dingen die misschien moeilijk zijn of waarvan je Nee, ik heb besloten om, het moet zo eerlijk mogelijk. Dus ik moet ook eerlijk over mezelf zijn. Ik moet eerlijk over hem zijn. Ik moet eerlijk over iedereen die daarmee te maken heeft. Er zijn wel eens halve zinnen die ik weg heb gelaten. Of iets waar ik precies weet wie het heeft gezegd. Heb ik de naam van degene die het heeft uitgesproken weggelaten. Ook om bepaalde mensen, daar toch die nog leven, te beschermen. Maar dat is minimaal. Ja. Op een gegeven moment schrijf je ergens dat je eigenlijk met hem in gesprek gaat of wil gaan. Ja. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat je, zeker als je zegt, nou, ik leef, ik ben nu zo oud, of hoe zou hij, en dat heeft hij niet meer gehaald, die leeftijd, maar er zijn natuurlijk fases in je leven waar je natuurlijk ook jezelf graag wil vergelijken met je vader, of wil denken, hoe deed hij dan toen? En heb je dat gemist? Ja, dat is een goede vraag, want dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gemist. Ik heb mijn hele leven eigenlijk die vader gemist tegen wie ik kon zeggen, ik heb dit en dit bereikt, dat hij mij serieus zou zien. Want ik voelde me als kind, als derde, eerdere moeders, trok meer naar mijn moeder dan naar mijn vader. Omdat ik niet het gevoel had dat ik op het niveau was van wat hij verwachtte. En ik had het zo leuk gevonden om hem te kunnen laten zien, al is het maar gewoon mijn middelbare schooldiploma. Of, nou, die heeft hij nog wel zien, maar wel mijn studie die ik gedaan heb. Of dat ik mijn eerste artikel schreef. Ja, die hunkering heb ik eigenlijk altijd wel gehouden. En je hebt een nieuw beeld van hem gekregen. Ja. Wat is het nieuwe daaraan? Nou, ik heb echt invulling gekregen. Je zou het kunnen vergelijken. Vroeger had je van die tekeningen met cijfertjes. En dan moest je van het ene cijfertje naar het andere cijfertje een lijntje trekken. En dan ontstond er een beeld. En dan kwam er een poppetje uit of wat dan ook. Ja. En dat had ik ongeveer wel gedaan. Maar nu heb ik het ingekleurd. Dus ik heb nu allemaal kleurtjes eraan gegeven. Dus ik ben nu tot ontdekking gekomen wat hem bezig hield. Maar ook, niet alleen hoe hard hij werkte, maar ook hoe sociaal voelend hij was. En dat het echt iemand was die ook opkwam voor minder in de samenleving. En dat was een drijfveer voor hem. En dat heb ik heel mooi gevonden. Dat heb ik echt ontdekt in die dagboeken. Hoeveel tijd hij daarin stopte. Hij was ook heel goed met de mensen uit zijn, toen hij in het leger zat, met zijn compagnie. Daar hield hij ook altijd contact mee. Er zijn allerlei brieven die hij schreef. En dus hij had geen rangen en standen. Wat juist zo makkelijk was geweest in die familie waar ik uitkom, dat je eigenlijk denkt in hiërarchische verhoudingen, dat had hij totaal niet. Hij was eigenlijk heel erg open naar iedereen. En hij kwam echt vaak op voor mensen die uit een minder kansrijke milieu kwamen. En heeft het lezen van zijn dagboeken jou iets geleerd? Of jouzelf? Nou, enerzijds de bevestiging dat ik niet op het verkeerde pad zit. Dat ik toch veel dingen doe die hij ook deed. Dat vind ik wel een heel comfortabele gedachte. Over mezelf. Nou, wat bijvoorbeeld heeft gedaan, maar is iets heel anders, is gewoon, ik schrijf zelf voor mijn werk vaak persberichten voor dat theaterbedrijf Stage Entertainment, of voor Joop van den Ende, of andere teksten. Maar dat zijn altijd teksten van, 2, 3, 4'tjes of zo. En doordat je nu een langer verhaal maakt, met een langere adem, moet je daar ook over nadenken wat je schrijft. En ik ben daardoor enorme bewondering gaan krijgen voor andere schrijvers. Als ik nu een boek lees, dan ben ik vaak vol bewondering hoe iemand dat opbouwt en hoe die stap voor stap hij of zij naar de volgende etappe in het verhaal komt. Dus dat is misschien een van de dingen, maar dat staat buiten dit dagboek zelf, maar dat heb ik er wel van geleerd. Nou ja, je hebt het zelf ook heel goed gedaan, wat dat betreft, mag ik zeggen. Dankjewel. Ja. Het laatste muzieknummer, Roxy Music. Ja, dat gaat natuurlijk. We hebben het over geschiedenis, we hebben het veel over het verleden, over het terugkijken op het verleden. Nou is dat nummer van Roxy Music, gaat daar niet 1, 2, 3 over. Het gaat echt meer over een vriendinnetje dat Brian Ferry heeft. En dan in de verschillende fases, hoe die daar uiteindelijk ook op terugkijkt op de liefde. Dus in het begin is van, hoe krijg ik haar te pakken? En uiteindelijk in 4 etappes merk je langzamerhand hoe die ook gaat terugkijken. En dan krijg je ook dat thema When We Were Young. En ik vind dat zo'n mooi nummer. Het is ook een andere reden, want ik vroeg toen ik studeerde, eigenlijk nadat mijn vader was overleden, ging ik in Groningen studeren. En toen was wat op zondagavond een programma, ik meen van de KRO, dat weet niet eens zeker meer, werd altijd afgesloten met dit nummer. En sindsdien, ik vind het een briljant nummer. Het hoort in jouw leven. Ja. En ik denk van heel veel andere mensen, hoor. Maarten van Nispen, je schreef het boek Adellijk Wild, uitgegeven door Magonia. Dankjewel dat je hier was. Dankjewel, graag gedaan. Somebody special, looking at me, a sudden reflection. If There's Something van de Britse rockgroep uit de jaren 70, Roxy Music. Uitgezocht door schrijver Maarten van Nispen. Hij was de gast bij mijn collega en oud-presentator van Focus, Hassan Efrekun, met zijn nieuwe boek Adellijk Wild. Viel je net nou midden in het gesprek? Je kunt deze en alle andere afleveringen van Lezen in het Donker natuurlijk ook terugluisteren in dezelfde podcast. Meer mooie verhalen uit de wetenschap? Ga naar de website van NPO Radio 1. Of luister naar Focus Wetenschap in je favoriete podcast-app. Dit was Focus voor vannacht. Het is tijd voor Gaan, de extra vroege ochtendshow. Ja. De bellers zitten klaar, maar waar kunnen ze over meepraten, Morad? Ja, we gaan het hebben over het belangrijkste Braziliaanse nieuwsprogramma. Heeft nu een zwarte presentatrice op televisie. Oh ja? Ja, en sinds 40 jaar. Oh, 40 jaar? Ja, moeten we daar blij om zijn? Of, nou, ik snap niet waarom dat zo lang geduurd heeft eigenlijk. Ja, inderdaad, dus 40 jaar en dan is er eindelijk een zwarte presentatrice op televisie daar. Nou ja, dat was in ieder geval nieuwswaardig genoeg, hè, want blijkbaar. Maar hoe zit het eigenlijk in Nederland? Hoe vind je de verdeling in Nederland als je kijkt naar de televisie? Ja, het is geloof ik ook niet helemaal totaal gemêleerd. Nee, niet zoals het land zelf gemêleerd is. Nee, volgens mij niet. Niet echt een afspiegeling. Dus dat is ook de vraag die ik eigenlijk wil stellen aan de mensen thuis. Is het gemêleerd genoeg? Is het echt een afspiegeling van de samenleving? Of moet er meer zwart op tv? 0800-1121. Dus 0800-1121. Oké, morgen ben ik er weer met Focus. Zelfde tijd. Fijne nacht. NPO Radio 1.